وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آيات الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكدا على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. الله رب العزت تخبل بندیانو دنیا دی حالاتو چاہتول یو شانت ندی بلکی دا هر بندہ حال دبلنا مختلف دے او بیا دا هر بندہ خپل احوال دروازے روزے بے حدا و بے انتہا دی. سمر اختلاف و انقلاب راضی دیکھ دا اللہ رب العزت یو تعلیم خپل بندیانو تدا دے چ په یو حال زیما په ما باندې حال نه بدلیږي، زما په ذات کې او زما په قدرت کې او زما په حکمت کې او زما په فیصله کې ایس قسم لپاره ناراضي د زمانه ز بدلی دو سره او دا سه دنیا د انقلاب سره په یو حال له غزات اسمر مخلوق چیزے تغییر او تبدیل پذی کی راضی، انقلابات پذی کی راضی، حالات پذی کی بدلی گی. کاغر سمر الوی انسانی کامبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تغییر دقا حال ذکر اللہ رب العزت پتا اغفل وقت کی بتسلیات نازلول ولی پا انبیاءو بانده با حال بل شان شو سخت برالا، غم براوی، پریشانی برالا، لوگ تند برالا، دوست نور پا اهل و عیال کی با صدیر زیاد کسر او قلت راوی اللہ باغیل تسلی راولی گلا او دو دید پارا چه صبر کوئیں او اللہ تاوستا صرف دا حکم را لیگی او اللہ باندے توکل کوئیں بس دا بدا اللہ طرف ناغیت تعلیمات چه پا ما باندے توکل کوئیں اور قسم مصیبت چه رازین و صبر کوئیں او صابرین اللہ کامیابی راولی عمل کو ان کو لا و توکل کو ان کو لا اللہ دیر لوے خیر ورکی دنیا و آخرت کی. اب یا خاص کر آخری پیغمبر پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغت اے خدیر ویلی دی قرآن کریم کی او دا انبیاء و حال و تبیان کرے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا دیرو پیغمبرانو تا خپلو خلقو خپلو قومنو دروغ جن ویلیو شاعر و تبیلیو ساحر و تبیلیو قاقی و صبر کاو پا دیر طولو باندے تاسو هم دا حکم دی چې صبر کوا. کله وتوی ولقد استهزئ برسل من قبلک، ډیر ټوکی کړی شوی دی په پیغمبرانو پسې مخکستان. او کله چې هغه صبر کاو نو فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، پاره خلق باندې عذاب نازل شو چې هغه ټوکی به کول انبیاء پوری، خندا به کول پیغمبرانو پوری، هغه اخلاص نشو. فحاق داسې عذاب کراغی چې چاپیره شتینا. اگر که اللہ والا محلت ورک دیر دیر محلت ورک، نو نبی تا بیا بیا دا حکم را لیگی چی دمخ که انبیاء و حالو گورا. او دیو جی نبی علیہ السلام تا وکل جدا سی خبر را و رسیدا چی گورا دی پلانی دا سی خبر را اکلا. نبی علیہ السلام رنگ کے فرق را گئے، سنگا خبر اکڑا دا سے خبر اکڑا جی دا پیغمبر انصاف نکئی نو. دیکھ کل غنیمت تقسیمی یا کل مال دا صدقات تقسیمی نو انصاف نکئی نو، چالا ڈیر او چالا لگ او چالا ڈورن کی محرومے کی. قرآن دا دی ذکر کرے سور توبہ کی وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِذُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، بعض خلق دے کتابان دے الزام لگئی کلا چتا مال تقسیم ہے تکا دے مال سر دا خلق دیر کاری کا نفع پا بل سبان دے اعتراض نکی پا بل خفدی کے اعتراض کی ولی زکاریہ ہوئی چمال دیر نور لدے نور کولوخ چمال ہے نگورو پتا بانده الزام لگئی چه ده تقسیم صحیح نکو ده انصاف نکو. کل براغ مخامخ بیوتوی چه یا محمدو ما عدلت فی القسمتی، انصاف دیو نکو. نبی علیہ السلام بورتوی چه فمن یعدل اللم اعدل، چه زیو نکم نبل بے سوک کئی انہوں نے تصنوی کہا. اگر کہ حضرت عمر خودی تناس تو رضی اللہ عنہ تو ربو سروا نو دی موقع کیم نبی علیہ السلام توی چی دعنی مال اجازت راکا، دعنی مال اجازت راکا ازربو عنق هذا، چه ده بانی ده پوری ده سر نخطه ده خدا بیزایه ده چه بزایه کمولا. نبی علیہ السلام باورتوی چه نا ده تا دیر کار پاتی دیلا تا ده نپی جن زی پی جنم، او ده ده پا حق که ما تا پورا ریکارد تا اللہ طرف نازل شوه ده چه ده دن با دا سے خلق پیدا کی گی اگل آنری پیدا خواہ امخ کے اللہ رب العزت ویلی زدن و دا سے خلق پیدا کی گی چی اغیقم منزو نہ کئی نو تاسو بہتا خپش ہے چی رضا سے پتوجو سرا دا سے پا خشو و خضو سرا دا سے پا ادب و پا احترام سرا که مونگ برا منز کولی نو خواوا اغیب منز کی او تاسو با دا تماشا کوای خوا دا سی عمل بکری. او اغیب قرآن وی قرآن بلولی او تاسو با تا خپای چی رکاش چی مونگ لهم اللہ دا سی آواز را کرے وی، مونگ لهم اللہ دا سی لحج را کرے وی، منگلوم اللہ دا سے پا قرآن کی مہارت را کرے ویم، او مونږ هم داسې لوستې او تلاوت هم کولې لکه دې چې کوي دا به یې زده اولاد نه زده دي لنډي لنډي او داسې او سړی نه نخې نشانې پکې بدبخته ها او انو دا غې نه پیدا شو کنه ها خو نبی علیہ السلام وی چا عاقبت سزے عاقبت عاقبت ادا چې یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیۃ د دین نه بدا سے لغوتی زاسے لکه په غشی باندې چې او ساروی یا سشی اولی او هغه شتنه پوری ودینو بیا دمر مزل وکي دغه څومره مزل چې دا وسایته او چې وی وشتن دور مزل له اپلو کوم عربو کې دا لیندې وی کنه نو تاسو بیا غشي ګوره په هغه غشي کې تقریبا سلور قسمه سيزونه دي یو ته نسل وی چې دا تیره زیر دی پکی دو اسپنی بلور پسی چی دی او دی لرگی پمیند کی جوڑ راغلی دی اوغا اپلیتی نتاو کری دا او بل داغی اغا ڈنڈی دا او سلورم پکی اغا دی چی دی سر تبی والا بنی ورکلی وی دا خائص دا پارا وی نبی پاگا نسل کی پاگا سوکا کی دوینی سرنگ وینی کنا نبه بیا پاغا پلکی دوینی سرنگوینه نبه بیا پاغا ڈنڈے کی درنگوینه نبه بیا پاغا بانو کیوینه پچی دا دے سنگ پا دیس اسے کننووتا و پوری تنووتا عجیبا کاروش نو دے دیتاوی چی دا سی دا خلق چی دے دا با دا دین ندا سی لغوتی چی پایز دے کی با دا دین رنگ نئی دا دین نخبا نئی دا دین اغا تابداری ایس بانی داسی بودی او دکا نبی علیہ السلام ہوئی چدا لیکل شوی دی لیکل شوی دی ارچاپ حق کے خان چدا جہنم یان دی او دا جنت یان دی نبیہ صحابہ کرامو کسو کو اگدا تپوسو کو چی بس دغا لیکل شوی دی نو پاگی باندی با اعتمادو کو کنا خان بیا دا عمل سلکو او کسو کی جنتی لیکل دے نو آبا جنتی او خوش قسمتی وئی او کسو کی جہنمی لیکل دے نو آبا جہنمی پل پل خونشیت لے کنا نو بیا خودی منزونو تاو دی تسل آجت دا خوصصل دان کڑو نبی علیہ السلام و دم رہوئی چ کُلُّ مُيَسَّرٌ از سورۃ اللیل آیاتونو ته به اشاره کوله چلار بولی ذاتی اما من اتقا عملونه ذکر کړل فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى اغا سوکو چی سوار کئی نو دا اللہ پنو میے وار کئی او زان بچ کئی دا کفر او شرکنا تقوی دا پکیم او تصدیق کئی پا کلمہ توحید باندے نو اللہ وی دے دا جنت دا پارے جوڑو ما دے دا جنت دا پارے جوڑو ما دا خلقو پا نظر کئی جی خلق اوی ننوی بچی ردا جنتی دے ولی عملونا او نخ نشانی ټول د جنتیان نو دی چی سکی نو اسانی گی علتاو جنت تا خوبا سوک داسی دی چی لکا بیمار سڑے چی دا میگی پا پل باندی وزی سوک بداسی لکا پا منڈا سوک بداسی لکا پا اس باندی سور اسوک بداسی لکا دا اسمان پڑک چی دا پلی سورات پلار با تیری کنا نو دا به عمل وجهی کنه ښه دا نه چې چې چا عمل ډیر خیستا او ډیر د اخلاص او ډیر صفائی نو بس هغه ضرور اسی نو اړو پو بنشی نو خواه مثال به نوح علیہ السلام ته زمانه دا غی بوډای ښا طوفان تیر شو خلق لار ملکونه فرق شو ابوډای وی کور ناستو هغه وی چې دا خپل ملم ځون ته شو نور نیم پوه شو ښا د اسرائیلیت تخار څخه پاکستان دا بوډای ودی د دې نیابو نو او نو دغه خلق و جنت ته داسې په اسانه باندې دي خام او که دا نور څه کوي نو دی هغه بل ځای ته ځان تیاروي نو ښه چې ګورې وته نو ته به باقاعده وپېژنې چې دی کوم ځای ته ځان جوړوي او ځان تیاروي که نه بس دا الله شان دی. بیا حدیث بیان کنو پاگی خود دیر و اوصالی خراب شوی نبی علیہ السلامی کلب یو بندی اگر با عمل کی عمل دا جنت یانو عمل با کئی چی پیدا شوی دے اولوی شوی دے ابودا شوی دے نو پدا گئی عمل کی خوا تردی پوری چی دا دو او دا جنت پمیند کی با یو گز زی پاتشی زمر قدری ادی کی بوات آغا ریکارڈ رامخ کشی چطخو اللہ دا اگی خلقو نلی کلے مدیو پا دا اگا لگو روزو کے او پا دا اگا لگو آخ کے بلشانت عمل شورو کی سرکش بشیو حجرتی قاتل بشیو غلاگر بشیو دا بشیو نو بس اگا خپل زی تولار شیو ابې وی ډېر باندې وای چې هغه د پیدایښ نه شروع کړي په ګناهونو په جرمونو په سرکشو په بغاوتونو په ګمراهو شروع به تر دې چې دا هغه د جهنم یند کې وي او غز زې پاتې نو د تبا هغه ریکارډ را مخ کی شي نو دې په دا لګوه کې منځونه او د سونه او دا شروع کی نو جوړا خپل ځای له بلال شي چې څه دا نو بدی سر اڈیرو صحابه کرام او صلی گڑی وڑی شوی خوبیا نبی علیہ السلامی او خبر اوکڑا چنم العبرت للخواتیم خبر داد چی عبرت خاتمی لده بس چی خاتمه دا چاب صحیح شوا کلمه ہوئی توبی ویستی اللہ نوی ریدو دم ریو جلل چی گره لم دشوا دیر نو بد پوش جزا جنتی دیکھا او چدا چا آخر خاتمہ داس شوا چا کلمی تسام شو اگا توبی تسام شو اگا چغی والی چی مر شو ما او تباہ شو اپا داگی کتی نصاو خوتو بس وی خاتمی تا گورن خاتمی تا بگورن سبو خوتو نو قرآن کریم ویدا د دین او د علم مثال د دریاب دی کولی د دریاب نه څومره نهرونه او څومره لختي او څومره شاخونه جدا شوي او چې هر چا ته رسېدلی نو بس هغې اوبه استعمالي او په هغې باندې وخت تېرېږي او په هغې باندې ژوند صحیح کېږي څومره هغې نه جدا شوي ښه ولی دا خسوک نشی کولی چه اگر طول دریاب کور تراولی چه دول چاو پا کسا نئی دا سو کولی شی دا قسی مثال دا قرآن او سنت تی دای او دریاب دی دا دین لختی جدا شو دا دین نهرون جدا شو دا دین شاقون جدا شو نو دمونگ دی علاقی تا چې دا انډیا او دا افغانستان او دا دی ته شاخ راغی نو پله عراق ته او دغې ملکونو ته بل شاخ راغی نا پل شام تا و فلسطین تا و اردن تا بل شاخ لار نا پل یمن تا و مصر تا و دی ملکون تا بل شاخ لار نا پل بیا روس و چین تا و سمرقند تا و آذربایجان تا بل شاخ لار لار بس طول پا حق دی ذکر دا قرآن و سنت نو نهرو نتلی دی ہاں ٹھیک دا چو دا سکو نشی کہہ دے چو ٹول دیو دیتا ہو رسی داغی مطلب سو داغی مطلب داو چو دا پیغمبر دیر صحابہ کرام و اپ ملکون و خوارشو نو داغی نبیا خپلی غالتا علم او رسی دا خپلی غالتا منگا عراق سرنیز دیو کوفا و بسر سرنیز دیو نمونگ تا چی کم علب راغلے دے نو داغی نراغلے دے ناغی کے عبداللہ بن مسعود و آغی کے حضرت علی کرم اللہ وجہو و پاغی کے بیاد آغی شاگردان و علقمہ و ابراہیم و اسود و بیاد آغی شاگرد حماد و داغ شاگرد امام ابو حنیفہ ناغی طول علم اغتر آغی ولی زکا که صحابو کور پسې تابعینو کارسو کو اغي اغا علم او اغا دین مدون نکو کتاب ته و نه خېجو امام ابو حنیفه کتاب ته و خېجو نو بس هغه محفوظ شو نو د دې وجنا مونږ ته دا شاخ راغلی دی او دا د کامیابی شی دی او دا د الله د رضا په دې پوره حاصلېږي چکمو ترسیدل بل سنو آغی غید پار پیغمبر خو دیر حدیث پر لکنو نو چا تکم رسیدل دینو آغی غید پار دین دے آغی کامیابی دے او آغی سبب دا اللہ دا رضا دے دا سیو ملک نشتا چا غید دا پیغمبر طول علم رسیدلی ناغی پی عمل زنگا کئی نو هر کار کی دا اللہ دیر لوی حکمت تے دغه مطلب چې ویلو چې اختلاف د علما او رحمت ته نو غدا وخا چې څومره نهرو نډیر شو څومره شاخو نډیر شو نو څومره خلق سیراب شو څومره خلق تا دین په اسانه باندې ورسېدو همغه کومه کې مدینه تن شو دلې چل تبم ګاډي بوزله چې دا غزان ځان لذین راوړو نه دا سو کول شي دا خو الله مونږ تاسو نه کړی جن تاسو په ځای تاسو په خپل مقام یې او زه به تاسو ته سپلای کوم نو صحابه په دنیا کې خوار شو داغي شاګردان خوار شو نو هر ځای ته علم ورسید څنګه چې الله وعده کړی وخه نو دیو جن عملونو کې فرق راغی عقیده کې فرق نشته ایمان ټولو ته یو شان ته رسیدلې هغه کې هیڅ اختلاف نشته اگه که نما زبون اشتا نبا که نور سشتا او دا صرف دا اعمالو اختلاف ده او طول اعمال چکی گی دا سنت ته چه چاپ سنگ عملو کنو اگه سنت ته اگه دا سنت نبار نده او جاہلان با پی سوک پوکی جاہلان منگا کان چه اگه گوٹا منتا او ای بس علم ما سر ده او ما ته معلوم دی بل چا ته معلومات نشته دی نو دا خو پکې دنیا کې رنګ ایدا سه په هر مت کې په هر فن کې په هر محکمه کې داسې خلق نه چې دا نور خيار ور پورې خان دي یا روی مسجد سره له مستړی کا وسړیا د سره له مستړی کا وې دې نه پويږي مونږ ته مازغش نکړ خو دې نه پويږي نو دا تاسو چې وینئ چې دا اختلاف جوړ کړی دا دغه خلق دی جاهلانو چې خلق ور پورې خان دي ښه ولې قرآن هغې نه دی ویلې نه په عمل کې شته نه په جومات کې شته نه په کور کې شته نه په معاملاتو کې شته هسې مولا دی هسې عالم دی هسې حق پرست دی نو یې لکه داسې که کېدی خو بیا به ډېر اسانه وه که نه ښه چې ستا قرآن نه دی ویلې په صحیح معنا کې تا حدیث نه دی ویلی په صحیح معنا کې خلکیر کا فقیر بس چې مخ کې سو شوی دینه ته پاغي پس روانه دا ګورو زکه موږ چې الله ډېر لوی احسان کړی په خپل بندیان باندې چې دین یې دې تر رسول چې څنګه وعده کړی و چې دا تاسو خپل حق در رسوم دې کې به زما طرف نه کمی نه وي خو لیکن تاسو بد خوش قسمتی بدائی چې همت پیدا کړه همت پیدا کړه ځان پوه کړه او ځان پوه کول سګران ندی قرآن الله آسان کړی دی دین یې آسان کړی دی او داسې چې الله وی زه تکلیف نه چوم پچا مگر مناسب توان او طاقت دا او ها ولیکن اصل خبره ده پوی ده چې ته کینې په سړو دماغ خبره او کې نه پوه بشي او دا خو په دې باندې نه کیږي کنه ها په ګرمه نه کیږي په داشت نه کیږي په هغه د شیطان کارو کنه د وره پیدا دی بس وې دانګل چې نه نه زنه کوم سجدا ټوپ یو او کنه چې ټوپ سو کوئی ناګه بلار نشي مونته حقیقت نشي مونته الله رب العزت توفیق راکې چا اخر زمانه